พระลุงมหาธิกุติก็เพิ่งเจอกันเป็นครั้งแรกคิดว่ามาอยู่ที่นี่ได้สองสามวันแล้วก็ไปที่ตาภูทองแล้วก็แวะกลับมาที่นี่ใหม่เพื่อจะต่อไปสุขโตแล้วก็เดินทางต่อไปสระบุรีท่านมาถึงก็ถามว่าอยากจะฟังคำแนะนำเกี่ยวเรื่องสติเกี่ยวเรื่องการปฏิบัติก็เลยบอกท่านไปว่ายังไม่ได้รู้จักกันเลยยังไม่ได้คุยกันเลยว่ามีปัญหาในการปฏิบัติอย่างไรบ้างแล้วจะให้คำแนะนำได้อย่างไรคือก็รู้สึกแปลกใจกับคำถามเพราะว่าให้คำแนะนำนี่มันจะเกิดขึ้นได้หรือจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อได้รู้จักคุ้นเคยกันสักพักหรือว่าได้พูดคุยกันสักก่อนคือบางทีคนเวลามองครูบาอาจารย์ก็อาจจะนึกเหมือนกับเป็นเทพเปิดปุ๊บติดปั๊บเหมือนกับจะให้สิ่งที่สมประสงค์ได้โดยที่ยังไม่ได้พูดคุยอะไรกันเลยให้คำแนะนำในการปฏิบัติมันจะเกิดประโยชน์ได้ต้องรู้ก่อนว่าปัญหาก็คืออะไรเมื่อคนจะมาหาหมอแล้วบอกเจอหมอปุ๊บแบบบอกว่าขอฟังคำแนะนำนะเรื่องการดูแลรักษาตัวเราก็ยังไม่รู้เลยว่าเขามีปัญหาสุขภาพยังไงบ้างจะแนะนำได้อย่างไรก็คุยกันไปสักพักก็ได้ความว่าท่านเพิ่งบวชได้สองพรรษาแต่ว่าเดินทางเยอะมากก็เลยถามว่าเคยอยู่ประจำที่ไหนนานๆบ้างไหมท่านก็บอกว่าไม่เคยออกพรรษาแล้วก็เดินทางตลอดก็สูคือว่ายังไม่ค่อยได้ปฏิบัติเท่าไหร่ก็เลยบอกท่านให้หาที่ไหนอยู่ประจำสักแห่งนานๆหน่อยนั่นก็ว่าก็คงต้องพรรษาหน้าถึงค่อยจะทำอย่างนั้นได้ก็คือครึ่งปีอันนี้ก็เอกใจขึ้นมาว่าบวชแค่สองพรรษาแต่ว่าเดินทางไม่หยุดเลยแล้วก็เดินสายไปโน่นไปนี่ส่วนใหญ่ก็เป็นมีทั้งเอามาไปทำงานแต่คงจะไปเที่ยวซะเยอะไม่ค่อยได้ปฏิบัติเท่าไหร่ก็เลยย้อนกลับไปที่นึกไปถึงที่คำถามว่าอยากจะฟังคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องสมาธิก็เลยรู้สึกว่าถ้าไม่ค่อยได้ปฏิบัติทำไมอยากจะฟังคำแนะนำเรื่องการปฏิบัติธรรมดาคนที่ อยากจะฟังคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติก็ต้องมีประสบการณ์การปฏิบัติมาบ้างแล้วนี่ไม่ค่อยได้ปฏิบัติเท่าไหร่เพราะว่าเดินสายตลอดหรือเที่ยวก็กลับอยากฟังคำแนะนำก็เลยรู้สึกว่าถ้าให้คำแนะนำไปจริงก็คงไม่ได้ประโยชน์เท่าไหร่เพราะว่าความตั้งใจจะปฏิบัติก็มีน้อยอยู่แล้วถึงแม้จะรู้ว่าการปฏิบัติเป็นของดีแต่ความตั้งใจที่จะปฏิบัติมันไม่มีหรือมีน้อยก็เลยอดนึกไม่ได้ว่าอันนี้ก็เป็นทัศนคติของคนจำนวนไม่น้อยก็คือว่าอยากจะได้มากกว่าอยากจะทำได้ในที่นี้ก็หมายถึงอยากจะได้คำตอบเกี่ยวกับการปฏิบัติยิ่งรัดสั้นเท่าไหร่ยิ่งดีแต่ว่าการลงมือทำนี่กลับไม่ค่อยสนใจหรือว่าไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่เป็นอย่างนี้เยอะมากอยากได้แต่ไม่อยากทำแล้วยิ่งเห็นครูบาอาจารย์คนไหนก็ก็ขอฟังหน่อยว่าอยากจะได้คำแนะนำอยากได้ข้อคิดไม่ทันจะรู้จักกันเลยก็อยากได้ข้อคิดคำแนะนำการปฏิบัติซะแล้วคือไม่มีแม้กระทั่งความคิดที่จะตั้งคำถามความคิดที่จะตั้งคำถามก็ไม่มีคือไม่ลงทุนแม้กระทั่งคิดที่จะตั้งคำถามแต่ว่าแบมือซะแล้วขอคำแนะนำเป็นอย่างนี้มากไม่ใช่พระเดียวคารวะด้วยคืออย่างน้อยก็น่าจะลงทุนหน่อยเช่นคิดคำถามว่าจะถามอะไรหรือว่าเล่าให้ฟังหน่อยว่าตัวเองมีปัญหาอะไรอย่างนี้ไม่ละมาเห็นมาถึงก็แบมือขอเหมือนว่าเราเป็นผู้พิเศษเหมือนกับเป็นตู้ ATM ที่จะกดปุ๊บติดปั๊บได้อย่างนี้ผู้คนนี่ถามไม่เป็นกันแล้วนะถามไม่เป็นอันนี้หมายถึงว่าประการแรกคือไม่เคยได้คิดว่าจะถามอะไรเวลาไปบรรยายที่ไหนแล้วก็บรรยายเป็นชั่วโมงครึ่งพอถึงให้ถามไม่ออกหรือจะมาหาครูบาอาจารย์มาหาพระแต่ก็ไม่รู้จะถามอะไรก็เลยพูดง่ายๆว่าช่วยแสดงธรรมให้หน่อยหรือว่าให้คำแนะนำหน่อยมันง่ายไปอันนี้มันสะท้อนถึงทั้งการศึกษาและทัศนคติคนไทยเวลานี้ก็คือว่าคิดไม่เป็นคือถูกป้อนมาตลอดคุ้นชินกับการป้อนใส่ปากตั้งแต่เรียนแล้วเลยไม่รู้ว่าจะถามอย่างไรไอ้การถามต้องใช้ความคิดนะแต่ถ้าคิดไม่เป็นแล้วก็ถามไม่ออกเหมือนกันหรือแม่ก็ถามไปเรื่องสัพเพเหระอยู่ที่นี่เมื่อไหร่อยู่นานไหม ซึ่งมันก็เป็นแค่ความอยากรู้แต่มันไม่ได้เป็นประโยชน์กับตัวเองเท่าไหร่แล้วก็เป็นถามคือการถามคนอื่นเรื่องราวคนอื่นมากกว่าถามเรื่องราวตัวเองหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเองเมื่อพอถามไม่เป็นแล้วก็แบมือขออย่างเดียวเจอแบบนี้ก็ไม่รู้จะตอบยังไงนะช่วยแสดงธรรมให้หน่อยคือธรรมะมันกว้างมากถ้าหวังจะได้ประโยชน์นะจากการพูดคุยก็ต้องเจาะจงหน่อยจะเจาะจงได้ก็ต้องถามว่าตัวเองมีอยากจะรู้เรื่องอะไรคือถ้ามาแบบตัวเปล่าๆเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เราพูดไปมันจะมีประโยชน์หรือเปล่าเพราะมันสะท้อนถึงความตั้งใจด้วยคือถ้าตั้งใจก็จะต้องคิดว่าจะถามอะไรไม่ใช่มาแบบมือเปล่าหรือหัวเปล่าถ้ามาแบบตัวเปล่าหัวเปล่าเราพูดอะไรไปก็อันที่หนึ่งมันก็กว้างไปตัวไหนจะไม่เป็นประโยชน์กับเขาสองเมื่อเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะฟังอยากจะรู้ตั้งแต่แรกเพราะไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาเลยพูดไปก็เข้าหูซ้ายก็ทะลุหูขวาบางทีมันก็เป็นเพียงแค่มารยาทคือไม่ได้พูดอะไรก็บอกช่วยแสดงธรรมให้หน่อยหรือให้ข้อคิดเรื่องปฏิบัติธรรมสักหน่อยทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้สนใจปฏิบัติหรือว่าไม่ได้เห็นความสำคัญกับมันจริงจังอย่างพระรูปที่เล่านี้ก็ในเมื่อไม่ได้ตั้งใจจะปฏิบัติแล้วความจริงใจที่อยากจะรู้เรื่องการอยากจะได้ฟังคำแนะนำเรื่องการปฏิบัติมันก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่มาพูดไปก็เป็นประโยชน์น้อยหรืออย่างดีก็คือมันไม่ตรงกับปัญหาแต่สุดก็คือว่าแนะนำเข้าไปว่าก็ให้อยู่กับที่อยู่กับที่ใดที่หนึ่งสักหน่อยที่จริงควรอยู่ควรจะมีวัดประจำด้วยซ้ำอย่างต่ำๆก็ต้องมีวัดประจำเออจะไปไหนมาไหนก็อีกเรื่องหนึ่งจะฟังดูก็เหมือนก็ไม่มีวัดประจำด้วยทั้งที่2 พรรษาเองถ้ามีวัดประจำก็จะมีผู้ใหญ่มีครูบาอาจารย์ที่จะคอยดูแลหรือว่าเป็นที่เปลี่ยนใจได้บ้างไม่ถึงกับเป็นอิสระเสรีไม่งั้นก็ไปที่ไหนไม่ชอบก็ย้ายไปที่อื่นที่นี่ไม่ชอบก็ย้ายที่อื่นคือก็จะเอาความชอบไม่ชอบเป็นหลักความถูกใจไม่ถูกใจเป็นหลักการที่ได้ทำในสิ่งที่ไม่ชอบบ้างก็เลยไม่มีคนเราถ้ามันได้คนเราทำแต่สิ่งที่ชอบแต่ว่าไม่ค่อยได้ทำสิ่งที่ไม่ชอบนี่มันก็ลำบากในสุดก็ตามใจกิเลสเพราะชอบไม่ชอบส่วนใหญ่เป็นเรื่องกิเลสนั่นแหละมันตรงข้ามเรื่องความถูกต้องถูกใจกับถูกต้องหรือคนละเรื่องมักจะคนละเรื่องถูกใจเรื่องกิเลสถูกต้องเรื่องธรรมะงั้นถ้าเกิดว่าไม่ย้ายไปมีสละเสรีมากเกินไปมันก็ตามใจกิเลสตะพึดตะพือในการที่จะได้เขี้ยวเข็นตนเองแล้วก็ ได้เรียนรู้จากอุปสรรคเรียนรู้จากความยากลำบากเรียนรู้จากการที่ต้องต่อสู้กับความไม่ชอบก็เลยไม่มีประสบการณ์ด้านนั้นในเรื่องการศึกษาธรรมะเนี่ยมันต้องลงมือทำเป็นเรื่องสำคัญส่วนเรื่องการฟังหรือว่าการที่จะมีใครให้คำแนะนำนี่เป็นเรื่องรองลงมาแต่ถ้าว่าปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมเหมือนกับเรียนหนังสือทั่วไปนี่มันก็หาความเจริญได้ยากนะเพราะว่าการเรียนหนังสือทั่วไปทุกวันนี้มันเป็นเรื่องการป้อนใส่หัวครูทำหน้าที่ป้อนนักเรียนก็จำเอาไม่ได้ย่อยได้ซ้ำคือรับไปทั้งดุนให้การเรียนรู้ไม่เกิดมีแต่การท่องจำเพราะว่าการศึกษาไทยเน้นเรื่องบทบาทเน้นเรื่องการสั่งและการสอนนะสั่งกับสอนหน้าที่ครูคือสั่งกับสอนส่วนหน้าที่นักเรียนคือจำไม่ได้ถูกฝึกมาให้ย่อยด้วยซ้ำหรือว่าคุณคิดใคร่ครวญกับสิ่งที่ครูได้บอกที่เขาใช้คำว่าเมื่อก็เติมน้ำลงในถังที่ว่างเปล่านี่ก็อย่างนั้นเลยคือทุกวันนี้คนทำหน้าที่เป็นเหมือนถังที่ว่างเปล่าหน้าที่ครูคือเติมไม่ต้องทำอะไรนอกจากรับสิ่งที่ครูให้มาเสร็จแล้วไอ้ถังนี้ก็เป็นถังที่รั่วซะด้วยผ่านไปนานๆก็สิ่งที่เติมมาให้ไปก็หายไปในการศึกษาธรรมเป็นอย่างนี้ซะเยอะก็คือว่าครูบาอาจารย์ก็ทำหน้าที่ป้อนหรือว่าเติมน้ำลงไปในถังที่เปล่าแต่ว่าน้ำนั้นมันก็รั่วไหลหายไปหมดไม่มีการที่จะหามาเพิ่มเติมด้วยตัวเองก็รอแต่คนมาป้อนให้ในการศึกษาธรรมถ้ามันไม่มีการปฏิบัติหรือมีการใคร่ครวญด้วยตัวเองก็ยากนะที่จะเจริญเห็นว่าก็ต้องการลงมือทำเนี่ยเอาคำของครูบาอาจารย์เอาคำแนะนำคำสอนไปปฏิบัติทดลองดูว่าเป็นยังไงได้ผลไหมคือถ้าปฏิบัติทดลองทำด้วยตัวเองก็จะรู้ว่าคำแนะนำนั้นมันได้ประโยชน์เป็นประโยชน์หรือไม่หรือเป็นโทษแต่ถ้าไม่ได้ทดลองทำดูก็ไม่รู้หรอกแล้วก็จำเอาบางทีจำแล้วไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องก็มีพุทธเจ้าตรัสว่าการเรียนศึกษาธรรมะนี่มันไม่ต่างจากการจับงูนะงูพิษซะด้วยคือถ้าจับไม่ถูกงูพิษก็แว้งกัดเป็นอันตรายถึงตายได้อันนี้พงเปรียบเทียบอสรพิษนี่เหมือนการศึกษาธรรมะถ้าศึกษาธรรมะไม่ถูกเช่นเพื่อไม่ให้ใครตำหนิเพื่อไม่ให้ใครกำราบหรือเพื่อจะไปกำราบคนอื่นเพื่ออวด เพื่อรับสักการะนี่ก็ไม่ต่างจากการจับงูที่ผิดนะก็ถูกงูกัดบางทีเราได้ยินคำว่าเงินคือสารพิษนะพุทธเจ้าเคยเปรียบว่าเงินคือสารพิษแต่ว่าไม่ใช่แค่เงินนะธรรมะนี่ก็เป็นอสารพิษได้หรือว่าการศึกษาธรรมะก็เหมือนการจับอสารพิษถ้าศึกษาไม่เป็นก็ถูกกัดคือเป็นโทษกับตัวเองการศึกษาที่นี่ก็ในเรื่องการศึกษาในเชิงปริยัติแต่จริงในเชิงปฏิบัติก็เหมือนกันนะถ้ามันผิดถ้าผิดมันก็เกิดปัญหาได้เกิดความหลงตัวลืมตนอย่างพระเทวทัตนี่ก็ปฏิบัติได้ผลไม่น้อยเลยทีเดียวโดยเพราะเรื่องความสามารถทางจิตถ้ามีอภิญญาก็หลงตัวลืมตนคิดมาเป็นใหญ่แทนพระพุทธเจ้าที่จริงไม่ว่าทานศีลภาวนานะถ้าปฏิบัติผิดมันก็เกิดปัญหาให้ทานก็อาจจะพอกพูนกิเลสหรือว่ารักษาศีลก็อาจจะไปกลายเป็นการเพิ่มพูนกิเลสเหมือนกันเป็นศีลพัตตปรมาเช่นรักษาศีลเพื่อได้ไปเกิดในสวรรค์เพื่อได้รับคำนิยมสรรเสริญจากผู้อื่นหรือรู้สึกว่าตัวเองประเสริฐไปกดข่มผู้อื่นอันนี้ก็เป็นศีลที่เจือไปด้วยปัญหามานะทิฏฐิหรือว่าถูกยึดเป็นศีลที่ถูกเคลือบเป็นการรักษาศีลที่มีความยึดมั่นถือมั่นก็เป็นศีลพัตตปรมาสหรือการปฏิบัติธรรมมีทำสมาธิภาวนาเพื่อจะมีลาภได้กิเลสมีลาภมีสักการะหรือว่าเพื่อจะไปอวดข่มคนอื่นอันนี้ก็เช่นเดียวกันพุทธเจ้าก็ตรัสบุคคลประเภทนี้เป็นอสัตตบุรุษเป็นคำที่แรงมากปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมไปไปมากลายเป็นอสัตตบุรุษได้ไม่ใช่ว่าปฏิบัติธรรมแล้วมันจะกลายเป็นสัตตบุรุษหรือคนดีเสมอไปบางทีปฏิบัติไปยิ่งทำยิ่งทำกลายเป็นอสัตตบุรุษเป็นทางธรรมนี่มันก็มีทางแยกไปสู่อธรรมได้ตลอดเวลาไม่ว่าทางศีลภาวนาทำผิดมันก็ไปสู่ทางที่ผิดที่พลาดทางแห่งความทุกข์ทางแห่งอธรรมได้นะจึงต้องระมัดระวังและต้องใคร่ครวญต้องรู้จักคิดมีธรรมวิจัยธรรมวิจยะนั้นถ้าปฏิบัติธรรมหรือศึกษาธรรมแล้วไม่รู้จักใช้ความคิดบ้างเอาแต่จำแล้วไปปฏิบัติก็ผิดได้แต่ยังดีนะยังมีปฏิบัติบ้างยิ่งที่มันหนักคือไม่ปฏิบัติหรือไม่คิดจะปฏิบัติแต่แบมือคอมันก็กลายเป็นเรื่องของคนที่ยากจะโตกลายเป็นไฟรับไฟขอไฟเสพแล้วก็ไฟทำในแง่นี้ ถือว่าล้าหลังกว่าพวกฝรั่งมากฝรั่งนี่เวลาศึกษาธรรมะนี่เขาใคร่ครวญมากเวลาเขาฟังธรรมเขาฟังเสร็จก็จะมีคำถามระหว่างที่เราพูดไปก็คิดไปด้วยไม่ได้รับไม่ใช่รับไปแบบประเภทเหมือนกับกินข้าวต้องรอคนป้อนเข้าปากแต่เขาจะย่อยก็จะคิดแล้วก็ถามจนบางทีอาจจะถามมากไปแต่ว่าเขาก็เรียกว่าลงทุนนะตั้งใจไม่ใช่ให้เราเป็นฝ่ายทำอย่างเดียวเขาก็ทำด้วยทำกันบ้านด้วยหลายคนที่ไปหาท่านเจ้าคุณธรรมปิฎกพระพรหมคุณาภรณ์ที่ผ่านมาสมัยก่อนนี่ท่านให้คนเข้าหาได้ง่ายคำถามก็ไม่ใช่เป็นคำถามซ้ำๆเป็นเรื่องที่พื้นๆที่ท่านตอบไปหมดแล้วทั้งเขียนทั้งบรรยายแต่คนก็ไม่เคยคิดจะอ่านมาหาท่านเพราะเห็นว่าเป็นเพียงแค่พระดังมาถึงก็อย่างนี้แหละให้ท่านแสดงธรรมหรือถ้ายังมีคำถามก็เป็นคำถามพื้นๆซึ่งระดับท่านไม่ควรจะมาต้องมาถามแบบไม่ต้องมาตอบคำถามแบบนั้นเพราะว่าท่านก็เขียนไปหมดแล้วแต่ว่าคนที่ไปหาท่านไม่เคยคิดจะอ่านรู้แต่ว่าเป็นพระดังก็อยากเห็นได้เป็นบุญบารมีก็เสียเวลาท่านมาทั้งที่ระดับท่านนี่มันต้องจะควรจะมีประโยชน์ก็ต้องอ่านมาก่อนทำกันบ้านมาก่อนเดี๋ยวนี้ก็เป็นค่านิยมนะก็อยากเจอพระดังหรือว่าพระที่มีชื่อเสียงแต่ว่าไม่คิดที่จะได้ประโยชน์อย่างจริงจังด้วยการทำกันบ้านมาก่อนคิดมาก่อนว่าจะถามอะไรหรือว่าอ่านมาก่อนเพื่อว่าจะให้การพบมันมีประโยชน์อย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่ผิวๆแค่ไปอวดคนว่าได้พบได้เจอหรือถ่ายรูปเนี่ยเอาไปโชว์ให้เป็นอย่างนี้กันมากก็เลยเวลาที่ควรจะเป็นประโยชน์ก็เลยเสียไปการตัดเตรียมสำคัญมากไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามถ้าไม่ตัดเตรียมก็เสียโอกาสสุดท้ายพอเวลาเกิดอะไรขึ้นมาเช่นเกิดเจ็บเกิดปวดเกิดป่วยหรือใกล้ตายนี่ก็ทำอะไรไม่ถูกเพราะไม่เคยเตรียมกันไม่เคยเตรียมที่จะรับมือความเจ็บป่วยไม่เคยเตรียมที่จะรับมือความตายทั้งที่เป็นเรื่องใหญ่มากทั้งที่เป็นเรื่องที่แน่นอนนี่เพราะว่าเขาไม่เคยเตรียมอะไรมันเลยเรียกว่าโดนสดๆเพราะว่าความจะเรียกว่าบางทีจะเรียกว่าเป็นความมักง่ายก็ได้คือไม่มีการเตรียมทั้งสิ้นมันก็เลยพอถึงเรื่องที่เป็นเรื่องเป็นเหตุการณ์สำคัญในชีวิตก็ ก็เลยทำอะไรไม่ถูกไปไม่เป็นเพราะไม่เตรียมสุดท้ายก็เลยเจอแต่ความทุกข์ชาวนี้ก็พูดกันเท่านี้นะครับ